بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم معلوم ده قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا داود نبي نظرا قال سالت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الصرف دين مد بيع الصرف تپوس کرو فلم يرى به باسن دایوی دی کی سیوا والی کس گنا نشتا چی جنس بدل فینی لقاعد لناستن دابو سیدی خدری رضی اللہ عنہ سرا فسالتو ما تتپوسو کدبی غصر بارک فقال ما زاد فوار بن وی دی کی چکم سیوای او جنسم یو دیا ندا سود فانکرت ذلك لقولهما ما ناشنا وغنلو داد وجد وینا داغ دوارونا فقال اغو فرمائل لا احدثو کزتا تا بیانکم الا ما مگر دا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم چما دا اللہ دا رسول صلى الله عليه وسلم نساوری دنینی آغدر توا جا اهور اغلو د الله حبيب ته صاحب نخلتن خاوند کجرو بسواعن پيوسوامن تومرن طيبن د کجرو مزيدار پاکونا وكان تمر نبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون وی کجوری د نبی علیہ السلام من هذا اللون د دی رنگنا نبی علیہ السلام ورته انا لکا هذا داد کم زیننی زمون کجوری خدا سننی قال انتو لقتو بسوائینی ما دو سوا یوڑ الفشتری تو بی هازا سوا فاغدو مدا یو واغستو فإن سعر هذا في السوق كذا ونرخ ددي په بازار کې دا سره و سعر هذا كذا او نرخ ددي په بازار کې دا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کتا جب دي تعالی را عرب تا تا خوشت کړي جنس شی دی په جنس شی زیات خرج کړي یو سوا کړي دی په دو سواو اغست اذا رت ذلك لشت ددی را دو کی فبیع تمرک بی صلاتن حرس کدا کجوری دی پس سامان پیسو سمشتر بی صلاتی کا ایت مرن شیطا بیاوال پدغ سامان کمی کجوری چی دی خوخیوی قال ابو سعید رضی اللہ عنہ فتمر بی تمرن تو کجوری پا کجورو حق و یکونا ربن دیرا حق دا چی داب سودوی اما الفزتو بالفزا فتمرو بالتمر حق و یکونا ربن اما الفزتو بالفزا چی کجوری پا کجورو زیادت خرسون سود دی نسپین زارو مرتبه خوچه تاب سنگ سود نی قال فاتح تو ابن عمر بعدو زراغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ تدین پس فنہانی اغمنکم اغتم حدیث را رسید لے و او دخپل قول نے رجوع کڑی و او زرانلی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتا قال فحدثنی ابو الصحبا انہو سال ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہو ددی بارک پمکہ کی فکری ہو ناغم دا نروا و گنل آغم دخپل قول نوا پس شو کل لیو لیو خلقو تا دیو مسئلی حقیقت نی را رسیدلی نو یو سوئی و داد مومن شان نی چه کل ور تا حق رو رسیده داغی سر تاویگی را تاویگی وبه قال حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن ابي عمر جميعا سفيان بن عنا واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان نمر عن ابي صالح قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار دسرو زر روپای دسرو زر روپای و درهم بالدرهم و دسپینو زر روپای پسپینو زر مثلا بمثل برابر پا برابر وی فمن زادا و ازدادا چاچی زیات ورکلیا طلب د زیات والیوکو فقد اربا دسودوکو فقلت له ما ورته ابن عباس رضی اللہ نما یقولو غیر هادا خودین بغیر بل خبر کئی فقال لقد لقيت ابن عباس وإذا ورسر ملاهم ابن عباس رضي الله عنه ما صرف فقلت ما رأيت خبر راك هذا الذي تقول لا تشي سوى أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا يوشي دي شتاد الله دا رسول صلى الله عليه وسلم ناوريد لين أو وجدته في كتاب الله عز وجل یا کدا الله په کتاب کې دی مونته فقال لم اسمعه ما نه دی ورته رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ولم اجد في كتاب الله او نه دی مونته د الله کتاب کې ولیکن حدثني اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيه ويسد پنيټه کې راځي ګورتي کې وای چې د رجوع نکا نگر دی ابن عباس سیب رجوع مختلف فیه دا خدا مسئلہ دی چی گورا مصبت دا اولاوی دا نافینا نمخ کی حدیث کرال چی رجوع کڑے و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا و عمر الناقد و اسحاق ابن ابراہیم و ابن ابی عمر و اللبز لعمر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اخبرني اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائي ان مربا بشك سودا پنيټکی وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس نبي ابن عباس رضي الله عنه وسام بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيدا وی سودنی پاس کی جلاس پلاس وی او چی غیر جنس وی نو ڈیروالے کموالے پک بیاڑے تا جائز دے و بیہی قال حدثنا الحکم ابن موسیٰ قال حدثنا حق عن الاوزاعی قال حدثنی عطواء ابن ابی رباح ان ابا سیدن الخدری رضی اللہ عنہ لقی ابن عباس ملاو شهد ابن عباس رضی اللہ عنہ ما صرف قال و رأیت قولک فی الصرف حبر راکد وینا دی پبارد بیو صرف کی اشین سمیت امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیو شهد شتا اللہ دی پیغمبرنا وریدن امشین وجدتو فی کتاب اللہ عز و جل یایو شهد شتا مندلی دا اللہ پا کتاب کی فقال ابن عباس کلا لا قولو تاسین زنوائم اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فان تو عالم بی و یرشد الله پیغمبر دیتا سو خوب کوئی پا اور چی کتاب دا اللہ دے فلا اعلمه نزپاغی کم پدی پوانے لیکن حدیث بیان کرمات اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ بی بیری چی سود پنیٹھا کی رازی باب لعن آکل الربا وموکی لہو لعنت دے پخڑن کی دسود او پور کون کی دسود وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعثمان قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير بن مغيره قال سال شباك ابراهيم شباك تپوس کړو د ابراهيم نا ابراهيم نخعنا فحدثنا عن القمان عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعنت ویل د الله رسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا په خورون کی د سود و مو کی له پور کون کی د دی قال قلت وكاتبه وشاهده فليكن کیو گواهانو د ملانت وی قال انما نحدث بما سمعنا بمونگ آغا حدیث بیانو بما سمعنا آغا چی مونگ واورو دغا الفاظ دنوری دلی اگر چی رستو کی را روان دی و بیهی قال حدثنا محمد بن صبا و زویر بن حرب و عثمان بن عبی شیبا قالو حدثنا حشیم قال اخبرنا ابو الزبیر قن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وڑن کے دسود و مو کے لو ورکون کے او کاتب ہود دی لکن کے و شاہد یو دی گوان وقال هم سواء وی دی پ گنا کے برابر دی دغه وجد چې موږ علماء وای چې دی بینګونو کې د سود کاروبار دی نو پدی کې نو کری جایز نه ده الته بلی کل کې الته بغوا جوړيږي الته وسو کی دار جوړيږي زکه دې د سود په کار کې مدد کوي لکلی کل شو داغي حساب کوي نو د دې حرمت د دوو وجو نه ده یو خوده په ګنا کې مدد کوي او د ګنا په کار کې به چا مدد نه کوي بل دې مزدوری علی د حرام مال لا زکه عام پی سی د بنګونو هغه د سود دی او حرام دی باب اخذ الحلال و ترک الشبهات باب دے پا بیان دا اغسطو دا حلالو کی او شبهات ترکول ایوشی کی شک شبه دا جداب حلالی پا حرام اگر دا حدیث دیر لوی حدیث دے تاسوی دیو چی دین پا سلور و احادیثو دے یو پا کدام دے و بیهی قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن عمیر الحمدانی قال حدثنا بی قال حدثنا ذکریہ عن شعبی النعمان بن بشیر قال سمعتو یقولو سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ حبیبی واہو النعمان بی اسماعیل آو زنیہی اے اشاره کړی و نومان په غوتو غوګونو تا چې ما دا حدیث د الله د حبیب نه اورېدلې وګوره دې معصوم خو حدیث اورېدلې نبی رسول الله چې وفات شو د نعمان اته کال عمر نو داتو کال په عمر کې سما د حدیث او داغه بیان درست دا د اتو کال نمخ کې مخ کې اورېدلې وإذا الله حبيب ان الحلال بين حلال واضح دي وان الحرام بين حرام واضح دي وبينهما مشتبهات فمنس کی مشتبهات دي لا يعلمهن كثير من الناس نپی جنیا غړې د خلکو نه فمن تقشبات چاشه د شبهات او شکوک او شک شي زون رمضان ساتلو استبر علی دینه نو د طلب د پاک یو د برات کو د خپل دین او عرضه یو د خپل عزت و ما وقاف الشبهات وقاف الحرام اسوک چې په شبهاتو کې واکې شي نو په حرامو کې به واکې شي دا یو ډېر لوی حدیث دی دا یو دا حدیثو نه دی چې د اسلام دارو مدار دی په دې یو جماعت د علماو وی دا د اسلام درې مې ساده حرام واضح دی حلال واضح پمنځ کې راځي دا به جایز دي که ناجایز به په شک کې واچولې بس خبره دا ده د خپل قبر د پاره ډوکاو ما اوسو کوئی چې دا سلورمه ایصد د اسلام یو انما الاعمال بالنیات ها دې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی اے بی مقصد خبر پر خودن زکا پدی کی صلاح د خوراک او سکاک دے اے جامی پاک شوی خوراک پاک شو سکاک پاک شو د نکاح مسله پاک شوا چې بسر صفاک او حلال شول نو مسله بتول حل شي دین بم په حفاظت شي عزت بم په حفاظت شي ابیا د دې نسب مراد دي چې وي په منس کې مشتبهات دي نو الله با خطوابي په معالم السنن کې وي چې دا ابو داود شریف شرح دا او دا لوی عالم د شافعي المسلک اے وی و بینهما امور مشتبهات دا په بعض خلکو اشتبار اولی په بعض نه دا معنا نه ده کني چې په دین کې دا څه شیم شته چې دا غي بیان دي غني ني کوئی بیان دوه قسمه ده بعض بیان جلی وي ټول خلک پی جنې اباذ بیان خفي وي ني پی جنې مگر خاص د علماو نه نو ویدین دغه مراد دی اباد علماء یو قول دام ذکر کړي وای مشتبهات دي ته وای چې پای کې د حلال والی او د حرام والی دلایلو کې تعارض وي بعضی دلایلو کې وای دا شی حلال دی اپ بعضی کې سوای چې دا شی ناروا دی ایک یو مجتهد دی پلتل چې دا شی حلال دی دلیل د وجنا خو بیا هم په دې حلت او حلال والی کې اشتباه ده نو تقوا دا ده چې دې ته وروان دي نشي نو ګوره دې کې امور اجتهادیه دي نس نشتا نو د تقوا او د پرهیزګارۍ د وجه نه ځان ته وساته نه په طریقې د فتوا خلکو له جواز فتوا ورکول شي خو خپل ځان کته وساته نو ښه خبره ده خپل ځان ته وساته نو سبای ښه خبره به کر راعی پشان دشپنکی یرعی حول الحما چه دے گڑی بیزی سرائی گیر چاپیر دیو حمانا اے حما دائی لکه یو بادشاہ یو وزیر د حکومت یو لوی سړی ځان ته یو ممنوع علاقه جوړ کړي هلته لیکلی مې ممنوع دخول د داغه په خوا خوا کې ګډې سره یو شو کو ان یار تعفی ان قریب دا چې پدې کې بوسري دنه بغړي بيزي وردو کې د شو خبري کې بسري دري وي الا وان لكل ملك حمن خبردار دا هر بادشاہ دا پارا یو حماوی ساتل شوی او ممنوع او محظور زیوی و ان حم الله محارمه دا الله ممنوع او محظور زایو نسری محارم دی الا و ان فی الجسد مدغه خبردار په بدن کې او ټوکړه دا اذا صلحت کا غسم شی لام باندې فتحم ویل شي اباد وی زما صلاحت یا صلحت کله چېږي کې نقصان راغې صلح الجسد كله کاغه سم شنو ټول بدن به سم شي ودا فسادت فساد الجسد كله ټول بدن کې به فساد راشي الا وهي القلب خبردار او غزړ دې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا وبهذا الاسناد مثلو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير متورف عن مترف وابي فروه الحمداني ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث غير عن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثروا دادائي ده حديث ندير أتم أو دير ده وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سيد بن ابي هلال عن ابن عبد الله عن عامر الشعبي انه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يخطب الناس بحمص او دخل كل بحمص کی خطبه وی وهو يقول دي صحابي ما اريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې فرمایلي الحلال بين حلال خاردي والحرام بين نو ذکر کو په مثال د حدیث د زکریا ان الشابي لا قول يوشك ان يقع فيه ان قريب د چې دې بدی کی واکی شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين.